आइए पास की वजाहत देखते हैं। क्लब्स आयत नंबर 55 में आ रहा है, इस قال الله يا عيسى اني متوفيك, متوفيك کا روٹ جو ہے واو فا اور یا سے ہے, فوت کرنے والا وفا سے, یوفیکم یا یوفا کل نفس, پورا پورا ادا ہونا, تو یوفی یا توفی متوفی یہ کیا لفظ ہے؟ عام معنی تو اس کا یہی بنتا ہے کسی کو پورا پورا لے لینا, لیکن موت کی صورت میں بھی عموماً دیکھیے کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ پورا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی روح اور لے لیتا ہے, تو جسم ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں. تو مزید تفصیل انشاءاللہ اس کی تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے, لیکن ابھی صرف اس کا معنی صرف فوت کرنا ہی نہیں, وہ ایک اصطلاحی معنی ہے, حقیقی معنی اس کا کیا ہوتا ہے, پورا پورا لے لینا. ورافیوکا, رافع عین سے رفع بلندی کے لیے آتا ہے, یہاں فزیکل بلندی بھی مراد ہے یعنی اوپر اٹھانے والا جسمانی طور پہ, اور مانوی بلندی مراد بھی ہے کہ آپ کے درجے بلند کرنے والا. وہ متحرو کا, تو ہارا سے پاک کرنے والا تجھ کو, کس سے؟ یعنی لوگوں کے ناپاک ارادوں سے تجھے پاک کر دوں گا. من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک, تبعوک تبع عین ہے اس کا. آگے دیکھیے, آگے کوئی لفظ ایسا ہے آپ کے پاس, تختلفون خال انفاظ سے, اختلاف اردو میں ہم پڑھتے ہیں, مخالفت پڑھتے ہیں, اختلافات یہ سب اسی سے ہیں. پھر آگے ذالک نتلوہ, آیت نمبر 58 میں دیکھیے, تالام یا سے, تلا یتلو تلون, تلاوت بھی اسی سے ہے, ہم پڑھ کر سنانا, جیسے کسی کو کہانی سنائی جاتی ہے نا, تلاوت یعنی جس کے ساتھ سننے والے کا ذہن بھی چلتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں. نبتہل, آیت نمبر 61 میں دیکھیے, نبتہل با حالام سے ہے, بہلن بہلن دعا میں تدرو کرنا, زاری کرنا, ٹھہر ٹھہر کر دعا مانگنا, شدت اور زور سے بد دعا کرنا, اسی لیے پھر اس کا معنی عموماً بد دعا کے معنوں میں آ جاتا ہے, لیکن یہ اصل میں مباہلہ ایک اصطلاح ہے جس کا ذکر ابھی آپ تفسیر میں دیکھیں گے, تو اسی سے یہ چیز پھر مراد ہے, جب دو فریقین کے بیچ میں بات نہ بنے, دلائل کی بنیاد پہ دونوں ایک دوسرے کو نہ مانے, تو پھر اس وقت ان کے درمیان میں مباہلہ کیا جاتا ہے. فرنج اللعنت اللہ علی الکاذبین, کاذبین کاف دابا سے, کاذب کی جمع ہے. آگے دیکھیے, قصص قاف سواد سواد, قصہ یا قصو, قصہ اسی سے ہے, پیچھے پیچھے چلنا, یہ مراد ہے سچا قصہ. فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, فَإِن تَوَلَّوْا وَاو لام یا سے, وَلَّا يُوَلِّي پیٹ پیٹ پیٹ پھیرنا, اور بالمفسدین فا سین دال سے, مفسد کی جمع. تو یہ تھے آج کے روٹ ورڈز اور تھوڑی سی وضاحت.